Die Ordnungszahlen. Primeiro, primeira. Segundo, segunda. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. Décimo primeiro, décima primeira. Décimo segundo, décima segunda.